6. อุปัชฌหนวาน330อนุโลมปุจฉากามราคานุสัยของบุคคลใดเกิดปฏิฆานุสัยของบุคคลนั้นก็เกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาปฏิฆานุสัยของบุคคลใดเกิดกามราคานุสัยของบุคคลนั้นก็เกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉากามราคานุสัยของบุคคลใดเกิดมานานุสัยของบุคคลนั้นก็เกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามานานุสัยของบุคคลใดเกิดกามราคานุสัยของบุคคลนั้นก็เกิดใช่ไหมวิจัชนามานานุสัยของอนาคามีบุคคลเกิดแต่กามราคานุสัยไม่เกิดมานานุสัยของบุคคลสามจำพวกเกิดและกามราคานุสัยก็เกิดในวงเล็บพึงขยายความให้พิสดาร331อนุโลมปุจฉากามราคานุสัยของบุคคลใดไม่เกิดปฏิฆานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่เกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาปฏิฆานุสัยของบุคคลใดไม่เกิดกามราคานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่เกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉากามราคานุสัยของบุคคลใดไม่เกิดมานานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่เกิดใช่ไหมวิจัชนากามราคานุสัยของอนาคามีบุคคลไม่เกิดแต่มานานุสัยมิใช่ไม่เกิดกามราคานุสัยของอรหันตบุคคลไม่เกิดและมานานุสัยก็ไม่เกิดปฏิโลมปุจฉาปฏิฆานุสัยของบุคคลใดไม่เกิดกามราคานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่เกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ในเล็บพึงขยายความให้พิสดารอุปัชฌหนวานจบ7ธาตุปุจฉาวานกามธาตุมูลกนัย332บุคคลผู้จุติจากกามธาตุแล้วอุบัติในกามธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสัยพังคะเท่าไรบุคคลผู้จุติจากกามธาตุแล้วอุบัติในรูปธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสัยพังคะเท่าไรบุคคลผู้จุติจากกามธาตุแล้วอุบัติในรูปธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสัยพังคะเท่าไรบุคคลผู้จุติจากกามธาตุแล้วไม่อุบัติในกามธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสัยพังคะเท่าไรบุคคลผู้จุติจากกามธาตุแล้วไม่อุบัติในรูปธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสัยพังคะเท่าไรบุคคลผู้จุติจากกามธาตุแล้วไม่อุบัติในอรูปธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสัยพังคะเท่าไรบุคคลผู้จุติจากกามธาตุแล้วไม่อุบัติในกามธาตุและอรูปธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสัยพังคะเท่าไรบุคคลผู้จุติจากกามธาตุแล้วไม่อุบัติในรูปธาตุและอรูปธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสัยพังคะเท่าไรบุคคลผู้จุติจากกามธาตุแล้วไม่อุบัติในกามธาตุและอรูปธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสัยพังคะเท่าไรกามธาตุมูลกนัยจบรูปธาตุมูลกนัย333บุคคลผู้จุติจากรูปธาตุและอุบัติในรูปธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสัยพังคะเท่าไรบุคคลผู้จุติจากรูปธาตุและอุบัติในกามธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสัยพังคะเท่าไรบุคคลผู้จุติจากรูปธาตุและอุบัติในอรูปธาตุมีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรไม่มีอนุสัยนอนเนื่องเท่าไรมีอนุสัยพังคะเท่าไรบุคคลผู้จุติจากรูปธาตุแล้วไม่อุบัติในกามธาตุ